calle de los sueños rotos, la 1:39 PM. Ya les habíamos avanzado que tendríamos una sorpresa, que tendríamos un final de programa, un fin de semana, un comienzo de fin de semana, con un invitado especial, con un hombre que ha llegado a Ibiza, procedente de Barcelona. Nació en Tarragona realmente, pero es un hombre polifacético. Bueno, es periodista musical, es escritor, es crítico de teatro. I bé, parlarem en català perquè em sembla que se trobarà més còmode, no? Bon dia, Pep Blai. Bon dia, però em trobaré còmode. De totes maneres, no? Sí. Si vosaltres sou bones persones i jo intento ser-ho, sempre estarem còmodes. Oh, sí, som palabrita del Niño Jesús, som molt bona gent. M'ho crec. Si sou capaços, fins i tot, de pensar que jo us puc aportar alguna cosa interessant pel programa. Home, sí. Jo estic encantat de la vida. Home, sí. Mira, jo he investigat, perquè em vaig entrar ahir molt tard de que estaries amb naltros, sí. He investigat i vull posar-te a prova. A veure si saps el que significa Oai Gozaimas. Aquí ara estem parlant en japonès. Ah! Moltes gràcies. Sí. Vaig començar a estudiar japonès, però em vaig quedar només al començament del tot. Ja. Al final la feina no em va deixar estudiar. Però sóc un fan de la cultura japonesa, sí. Ja, m'imagino. Bueno, avui teníem un espai que des d'aquí li enviam a la nostra estimada Beth una abraçada, perquè ella està especialitzada en Feng Shui i cada divendres tenim aquí molta energia positiva. Per tant, avui us ho hem tingut que perdre i des d'aquí li enviam molts de petonets perquè es posi bé pronta. Bé, Pep, explica'm-nos una miqueta la teva trajectòria. Sabem que vas estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, que tu ets de Tarragona, ets tarragoní. Després dels teus estudis te'n vas anar per començar estudis superiors de teoria i crític de teatre. Vas aprendre una mica de japonès. I a partir d'aquí... Ja sabem moltes coses més de tu, però explica'm-ho, i realment el que ens interessa és saber quin és el motiu de la teva visita a Eivissa. Quin espectacle ens faràs a Can Ventosa? Mira, doncs començaré, si vols, a fer un resum molt ràpid des de què va passar, de que vaig anar a viure a Barcelona amb tot això del japonès, la crítica i el teatre, fins ara. I és molt senzill, malgrat que a mi sóc un apassionat de la literatura, a mi el que m'agradava més era escriure que no pas llegir. Aleshores, m'agrada molt sempre llegir, però m'agrada molt més escriure, sóc un apassionat d'escriure. Aleshores, la meva altra passió, més que el teatre, ha sigut la música. La música, és a dir, el teatre vaig començar a estudiar-ho, però a mi el que m'agrada és la música, sóc un melòman i m'agrada molt la música. I aleshores, quina era la millor manera de poder guanyar-se la vida amb la música i escrivint? Doncs escrivint sobre música. Mira. I aleshores vaig començar a entrar en els mitjans d'àmbit, diguéssim, català, tipus Avui, després a TV3, on diguéssim, m'he convertit en un periodista musical, diguéssim, d'aquests dels veterans de l'escena de Barcelona de tota la vida, vull dir que allò que em coneixo fins a l'últim racó de la nit. I tant. Aleshores, he viscut com una rata de nit tota la foscor barcelonina i com un vampir, absolutament com un vampir. Exacte. Perquè a mi el que m'agradava era allò disfrutar de tots els excessos, diguéssim, de tots els pecats i de totes les perversions agudes i que puguin haver sempre que hi hagi bon cor al darrere, eh? Vull dir, a veure què s'entén. Ja. Ara que parles de vampirs, justament el 2004 tens Vampiria Sound, que és una novel·la sobre l'excés de la nit i de les drogues i de tota aquesta mala vida que porten malauradament molta de gent, no? Ara que parlaves dels vampirs, ho recordarem. Sí, precisament l'any 2004, poc després que jo deixés de beure, de prendre drogues, de totes les males vides, diguéssim, que havia après durant la joventut com a periodista musical, aleshores vaig decidir escriure la meva primera novel·la fent un exorcisme i traient de sobre tot el que portava de tota aquella nit, no? Aleshores, ha sigut des d'aquell 2004 fins ara, ha sigut com una mena de recerca de la llum, no? I aleshores he escrit novel·les, he anat fent viatges i he anat venint molt sovint més a Eivissa, perquè a Eivissa he tingut amics. Aleshores, aquests amics d'Eivissa i l'ambient d'Eivissa com que sempre m'ha tret, no? I l'últim viatge que vaig fer a Eivissa, que va ser fa 4 anys, que vaig estar 3 mesos durant tot l'estiu, exacte, i vaig recórrer la illa amb la idea de fer una novel·la, que al final la tinc més o menys feta, però no la tinc allò encara per publicar, diguéssim, no? Però aquell viatge a Eivissa vaig veure la llum. I sembla que, clar, vull dir, imagino els il·luminats que hi ha aquí a Eivissa. Perquè, clar, vull dir, no veuen la llum cada 2x3, que es queden mirant esbadrar i es pensen que hi ha ovnis, no? Sí, però no és el mateix veure la llum que ser il·luminat, eh? Exactament. Doncs, estant aquí a Eivissa, que jo venia una mica perquè em feia gràcia també per, doncs, el món de la nit famós d'Eivissa, però veure'l d'una altra manera, i també, bueno, perquè feia una sèrie d'articles per al diari Avui, llavors, doncs, bueno, una mica era l'excusa, era la nit, però jo no tenia ganes de nit perquè estava en aquesta fase de canvi ja, que dius, jo el que vull és viure d'una altra manera. I aleshores he descobert una sèrie de cales, una sèrie de llocs molt bonics, poblets molt bonics, i estic parlant, tant te puc parlar del bollit de Calamastella com les sardines de Calanita. Sí, oh, sí que t'ho coneixes, eh? Clar, vull dir que no estic parlant només allò dels tòpics dels turistes, sinó que m'avai... Ja. I em vaig anar a calar el barc a peu, vull dir que... Mare de Déu. Que diguéssim que m'ha agradat descobrir que hi ha racons absolutament plens de llum i vida. I buscant la meva tenit desesperadament en una època d'aquestes... La deessa. Allò de solteria, que dius, i vaig dir, i ja ho sé perquè vaig tallar amb la meva ex, i és que vaig tallar perquè jo em moria de ganes de ser pare. I aleshores, conta-m'ho. Després d'Eivissa, ja tornant al Principat, poc després vaig conèixer una noia amb la que vaig tenir un flash, i al cap d'un any i res, un any i mig, ja teníem una criatura. Però Eivissenca? No. Ai, no té els rels eivissenques. No té rels eivissenques, però té esperit eivissenc. Bueno, això és important. Això sí. Sí, té un punt de tenit molt important, que dic jo. Aleshores, ella connecta molt amb aquest tipus també de maneres d'entendre el món com a més espirituals, diguéssim, i una mica més allò, bueno, ja, espirituals. Escolta, que ens agrada passejar per la platja. T'entenc. Que ens agrada fer una sèrie de coses que abans sembla que dius, hosti, ciutat, i sempre nit, i sempre consum cultural, i ara doncs estem més de paisatge, d'aprendre a disfrutar d'un bon passeig de la platja i la vida familiar. I la veritat és que això és el que jo li dic a la llum. Pep, he explicat una mica això perquè, clar, l'espectacle que avui presentem a Can Ventosa és precisament el meu últim recull de poemes, que és La llum, i la segona part és La foscor, que és un recull dels poemes que havia escrit en l'època de periodista musical, de salvatge, de nit, d'excessos. Molt bé, perfecte. A quina hora serà? Això serà a 9:45 de la nit. Vaig acompanyat d'en Cristian Montier, que és un músic multiinstrumentista francès d'aquests que té... el veureu a l'escenari rodejat com de 25 instruments diferents de percussió d'aquests del món, d'aquests estranyíssims que fan sons molt curiosos, i un ordinador on fa les bases de música electrònica. I aleshores jo vaig explicant, amb el meu sentit de l'humor i la meva ironia, i rient de mi mateix, la meva vida des que he sigut pare cap enrere, fins que vaig ser vampir. Ho faig del revés. Molt bé, al revés. Tot de començar del començament al final. Sí, clar, la casa per al terrat. Clar, és que vaig començar a fer-ho amb ordre normal, i vaig adonar-me'n que no hi havia cap relació causa-conseqüència, que això, vull dir, allò no es podia vendre de cap manera. Perquè dius, escolta, vull dir, normal quan fas des del passat fins ara és perquè hi ha una evolució. Ja. I a mi em sembla que el que he fet és una involució i he anat enrere. Aleshores, potser més val començar ara i anar cap enrere i queda com una evolució més natural. I la veritat és que riem molt, ens ho passem molt bé. Els versos, no espereu que siguin allò uns versos d'aquells... Clàssics. Clàssics, no, ja, no els llegeixo, me'ls sé de memòria. Vaig predicant com un predicador d'aquests de l'elixir de la vida, no? I vaig barrejant, i em despullo de la meva vida totalment. Sí, i faig molt un striptease de la meva vida i explico tot això anant introduint poemes, alguns de molt lírics i d'altres de molt divertits, diguéssim, fent molts jocs fonètics i experimentals. I aleshores una mica és això, l'espectacle de la llum a la foscor que veurem avui. Molt bé, estic de veritat molt, molt contenta de que part d'aquesta inspiració fos perquè tu has recorregut molts llocs del món i al final trobes la teva inspiració en la mà i que aquesta mar fos una mar pitiusa. O sigui, estic molt contenta de que realment Eivissa, sempre diuen, els de fora, que té algo, que Eivissa i Formentera tenen màgia, tenen aquesta llum, que és una llum inspiradora i que hagi set el lloc on hagis vengut per mostrar-nos-ho avui precisament a Can Ventosa. Però sí, també m'agradaria... Sí, digue'm. És una il·lusió molt, molt, molt personal i molt especial. Sí. I a mi Eivissa m'ha tocat. És a dir, a veure, com tu dius, si hi ha que la gent sàpiga, doncs jo, per exemple, vaig estar un any donant la volta al món, però donant la volta al món vol dir que vaig recórrer tota Austràlia, Nova Zelanda, tot Brasil, me'n vaig anar fins i tot al Japó, vull dir, va ser una volta així com a Déu-n'hi-do. Molt, per llocs diferents. He viatjat moltíssim, moltíssim, he tingut la sort de que per feina i per manera de ser, doncs m'ha agradat molt viatjar, sempre he tingut quatre diners, he viatjat molt. I aleshores, sempre que torno a casa, és com veig casa meva amb ulls diferents. I, per exemple, Eivissa la sento a casa. I sento que Eivissa és d'aquests llocs que veritablement el món ho admira, no? I que a vegades la gent d'aquí, fins i tot a vegades els mateixos eivissencs, no se n'adonen de l'increïble que arriba a ser aquesta illa. I hi ha llocs que potser tenen paisatges més bonics, més espectaculars, però un lloc no és només una foto. És molt més, és una ànima, és una emoció, és un algo, és un... I Eivissa té aquesta ànima, Eivissa la té. Mira, t'anava a preguntar més coses, però és que m'has deixat tan de veritat emocionada que només te vull demanar, te vull desitjar Oia Simunasai, que vol dir molta sort i que te desig de veritat que descansis a la nostra terra, que te sentis com un eivissenc o formenterer més i que venguis molt, molt aviat, de veritat. Torna, Pep. Jo tornaré i ves que no et digui per quedar-me, perquè tinc a la meva dona amb la nena aquí al meu costat i estan allò que Pep com és, que no venim a viure aquí. I estem molt, molt, molt, moltes ganes. I bé, i bueno, i escolta, convidar tothom que està escoltant la ràdio que sàpiga que el meu, que l'espectacle que oferim avui només costa 5 euros i que si convé, si hi ha algú que no té quartos i no arriba i vol passar un rato, que escolta, que ja el convido, que a mi el que m'importa no és treure'm diners d'això, que no en traurem, sinó... Que comuniquin amb tu. Això mateix, i la gent s'ho passa molt bé, riu molt. Molt bé, molt bé. Que vaja, que a mi m'agradaria que hi haguessin força i vicencs. Perfecte. Qui en hores dit? Perquè ho has de traduir a la nostra llengua, eh? 9 i mitja. Perquè nosaltres ho diem així. No, molt bé, Pep. Fàcil d'entendre's. Ha set un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, de veritat. Mos emociona que tinguis tant de carinyo a les nostres illes, que t'inspiri i que pronta sigueu uns eivissencs i formenterers ja de residència. Això mateix. Tant de bo. Que tenim que escolti. Moltes gràcies. Moltes gràcies des de Ràdio Èxit 106.4 i podreu veure la fotografia d'en Pep i podreu sentir i tornar a escoltar aquesta interessant i sentimental entrevista una altra vegada a través de Facebook. Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta a tu i a la teva família. Gràcies. Adéu, maco, adéu. Bueno, pues gente así, gent així, de veritat que és un plaer poder-los entrevistar i poder-los tenir entre nosaltres. Avui a les 9:30 a Can Ventosa. La 1:53, continuamos. Hoy ha sido un día redondo. Hemos empezado esta mañana ya con una estrella, pero de verdad que Pau es de la casa, simpático, maravilloso, entrañable. Ha hablado con Marta Vázquez. Luego hemos tenido a lo largo de toda la mañana la visita de unos chicos encantadores. Eso ha sido fenomenal. Y ahora para finalizar, pues este hombre que es todo un amor, de verdad, Pep Blay. Le deseamos una feliz estancia y una buena acogida esta tarde, noche, en Can Ventosa. Fenómeno. Eres un fenómeno. Son los caracoles, que yo canto muy mal, hombre, y me callo.